دیر مو وکڑا لبی دریغا قربانی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کڑا امارت اسلامی یا اللہ دیر مو وکڑا قربانی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کڑا امارت اسلامی یا اللہ زمون قائد زمون رہبر قربان شو گران مجاہد مولا عمر قربان شو گران مجاہد مولا عمر قربان شو راغلا ترمیز مو تم رستر جدائی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کڑا امارت اسلامی یا اللہ دیر مو وکڑا لبی دریغا قربانی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کڑا امارت اسلامی یا اللہ زمون سپیسال قدر دان منصور خدایا شہید پس بن قرآن منصور خدایا شہید پس بن قرآن منصور شوالو لگئی اوس پیلن ساتی ستی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کڑا امارت اسلامی یا اللہ دیر مو وکڑا لبی دریغا قربانی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کڑا امارت اسلامی یا اللہ کلی مشران او رہبران ملاڑل ہم ڈیر زوانان او معشومان ملاڑل ہم ڈیر زوانان او معشومان ملاڑل پا خزانو نو پر لی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کڑا امارت اسلامی یا اللہ دیر مو وکڑا لبی دریغا قربانی یا اللہ بس نور نافذ کڑا امارت اسلامی یا اللہ مونگ طلب گاری د شرعی نظام د سپین قرآن نظام سپین قرآن سپین قرآن نظامہ چی شی محکوم کفر قانون دیموکراسی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کرا امارت اسلامی یا اللہ دیر موکڑا لبی دریغا قربانی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کرا امارت اسلامی یا اللہ بیا کڑا نسکو ردا غدنگ مانائی کڑا دوڑی واڑی ڈنگ بنگ مانائی کڑا دوڑی واڑی ڈنگ بنگ مانائی قبول کڑی ربا سوال زاری دا عقابی یا اللہ بس نور نافذ کرا امارت اسلامی یا اللہ دیر موکڑا لبی دریغا قربانی یا اللہ اللہ بس نور نافذ کرا امارت اسلامی یا اللہ بس نور نافذ کرا امارت اسلامی